pracy. Ale musi się śpieszyć. Bon dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca tego roku. No, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest siódma. Serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Obchody, które łączą i dzielą, Polska świętowała wczoraj Dzień Niepodległości. Jeszcze dziś do Komisji Europejskiej ma trafić wniosek z Warszawy o pełne wyłączenie z paktu migracyjnego. Wąsopad, czyli Movember, w listopadzie przypominamy Panom o badaniach profilaktycznych. Cała Polska świętowała wczoraj 107. rocznicę niepodległości. Centralne uroczystości odbyły się w Warszawie. Wzięli w nich udział prezydent Karol Nawrocki, wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu Donald Tusk uczestniczył w obchodach rocznicowych w Gdańsku. Były nawiązania do wydarzeń z 1918 roku. Podziękowania dla tych, co niepodległość wywalczyli, ale i polityczne uszczypliwości. Prezydent Karol Nawrocki na Placu Piłsudskiego mówił o historii. Było to wielkie święto, na które pracowało tak wiele pokoleń i ojcowie naszej niepodległości. Ale też nawiązał do współczesności. Podkreślał, że musimy, i tu cytat, odeprzeć presję protezy wartości chrześcijańskich, jaką mają być obce nam ideologie w polskich szkołach i polskim systemie edukacji. Prezydent Polski nigdy nie pozwoli, abyśmy znów stali się pawiem i papugą narodu. Premier Donald Tusk podczas uroczystości w Gdańsku mówił, że nikt nie ma monopolu na patriotyzm. Patriotyzm to nigdy jeden Polak przeciw drugiemu Polakowi. Gdy prezydent oraz ministrowie obrony i spraw wewnętrznych wręczali na Placu Piłsudskiego awanse generalskie, rozległy się gwizdy. Agresywne reakcje wielbicieli PiSu pokazują jedynie, że dobrze wykonują swoją pracę. Dziękuję za ten doping i obiecuję więcej, napisał w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Było spokojnie i bez większych incydentów. Zatrzymano 40 osób, głównie za posiadanie narkotyków. Przy 91 osobach znaleziono ponad 820 różnego rodzaju środków pirotechnicznych. Policja analizuje nagrania z marszu i osoby używające zakazanych środków zostaną zidentyfikowane i ukarane. Były też dwa przypadki policyjnej interwencji w związku z napisami na transparentach. Jak mówił rzecznik stołecznej policji Robert Szumiata, dokumentacja zostanie przesłana do prokuratury, która oceni, czy doszło do przestępstwa. Mowa nienawiści, hasła faszystowskie, symbole faszystowskie, natomiast musimy sprawdzić, tak jak powiedziałem wcześniej, czy były to faktycznie symbole zabronione. Po to ta analiza, po to decyzja prokuratury, żebyśmy wiedzieli, jaką kwalifikację ewentualnie prawną przyjąć. W marszu wziął udział prezydent Karol Nawrocki. A o 8.13 gościem Renaty Grochal w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce będzie były prezydent Bronisław Komorowski. Jeszcze dziś Polska może wysłać do Komisji Europejskiej wniosek o pełne wyłączenie z paktu migracyjnego. Wczoraj Komisja ogłosiła, że Polska jest w grupie 6 krajów, które mogą ubiegać się w przyszłym roku o częściowe lub pełne zwolnienie z przyjmowania migrantów w ramach unijnego systemu relokacji. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk decyzję Komisji przyjął z zadowoleniem. To jest olbrzymi sukces rządu. Od półtora roku zabiegaliśmy o to, że Polska znalazła się wśród państw, które mają bardzo poważną sytuację migracyjną. Głównie ze względu na to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, ale również to, co zrobiliśmy dla uchodźców wojny z Ukrainy. Ostateczną decyzję w sprawie wyłączenia z puli solidarnościowej w ramach paktu migracyjnego podejmą państwa członkowskie większością głosów. Polak zachęcał do ataków na niemieckich polityków i prowadził w internecie zbiórki na realizację tych planów. Martin S. został zatrzymany na zlecenie niemieckiej prokuratury i aresztowany. Sąd wydał zgodę na areszt, uznając, że zarzuty wobec Martina S. są uprawdopodobnione. Zarzucamy mu prowadzenie strony internetowej w Darknecie, na której nawoływał do ataków na wymienionych z imienia i nazwiska polityków i inne osoby publiczne. Poinformowała Ines Peterson z niemieckiej prokuratury federalnej. Jako poważną ocenił sprawę minister spraw wewnętrznych Niemiec. Prowadzimy śledztwo przeciwko osobie, która próbowała zebrać pieniądze za pośrednictwem prawicowych platform ekstremistycznych. Naszym zdaniem w tej sprawie potwierdziło się podejrzenie finansowania terroryzmu, powiedział Aleksander Dobrindt. Martin S. zachęcał do wpłat w kryptowalutach. Uzbierane kwoty miały być nagrodami za zabicie wskazanych przez niego osób. Mężczyzna o niemieckim i polskim obywatelstwie sam wydawał wyroki śmierci na polityków i urzędników. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Panom przypominamy, że trwa akcja Movember promująca zdrowie mężczyzn. W Braniewie od dziś panowie mogą wykonać bezpłatne badania profilaktyczne w Powiatowym Centrum Medycznym, mówi Ewelina Giertałowska, pełnomocniczka burmistrza do spraw społecznych. To czas, kiedy zachęcamy panów, by wzięli zdrowie w swoje ręce. Jedno badanie może naprawdę uratować życie. W ramach akcji każdy mężczyzna może wykonać dwa bardzo ważne badania. PSA, czyli badanie krwi, które pomaga wcześniej wykryć raka prostaty, oraz morfologię, która pokazuje ogólny stan organizmu i pozwala wykryć wiele niepokojących zmian na wczesnym etapie. Na stronie zwrotnikraka.pl można znaleźć informacje o tym, gdzie i kiedy panowie mogą wykonać bezpłatne badania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7:00, Sport w Trójce, Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry, w Warszawie trwa zgrupowanie polskich piłkarzy. Biało-czerwoni szykują się na dwa mecze w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. W piątek zagrają na Stadionie Narodowym z reprezentacją Holandii, a w poniedziałek na wyjeździe z Maltą. Kibice szczególnie czekają na ten pierwszy mecz i liczą na dobry wynik mimo klasy rywala, mówi selekcjoner kadry Jan Urban. Wiemy, gdzie dzisiaj jest, czy w ostatnich latach reprezentacja Holandii, a gdzie jesteśmy my. I nie musimy się tego wstydzić, że mamy troszeczkę mniej tej jakości. Dobrze, nie szkodzi, ale pokazaliśmy też, że mimo tego wszystkiego nie potrafili na własnym boisku wygrać z nami, chociaż mieli przewagę, w wielu momentach kontrolowali spotkanie, to jednak to się nie udało. Liderem w grupie jest właśnie Holandia. Takiej gigasensacji w siatkarskiej plus lidze nie spodziewał się chyba nikt. W meczu piątej kolejki Barkom Karzany Lwów pokonał Projekt Warszawa 3-0, mówi rozgrywający Projektu Jan Firlej. Bardzo, bardzo boli ten mecz. No nie przystoi nam tak grać, uważam, jako drużynie, która ma wysokie aspiracje, bo wydaje mi się, że może poza wyrównanym takim początkiem pierwszego seta, gdzie też trzeba oczywiście oddać, że Barkom zagrał naprawdę dobry mecz, to nie widziałem u nas takiej chęci wyrwania tego meczu i narzucenia swojego stylu, co Barkom wykorzystywał. W innym wczorajszym meczu siatkarze Trefla Gdańsk wygrali z Kuprum Stiolnem Gorzów 3-2. Na koniec jeszcze tenis. W wydaniu mistrzowskim Carlos Alcaraz wygrał swój drugi mecz kończącego sezon tenisowego turnieju ATP Finals w Turynie. Hiszpan pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6-7, 7-5, 6-3. W drugim meczu tej grupy Włoch Lorenzo Musetti rozegrał świetne spotkanie i wygrał z Australijczykiem Alexem De Minorem 7-5, 3-6, 7-5. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. W wielu miejscach o poranku uważajmy na drogach, bo ranek mglisty, w dzień pochmurno i deszczowo, możliwa mrzawka, a w ciągu dnia od zachodu i południowego zachodu zacznie się przejaśniać. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, a na termometrach od 5 stopni na Pogórzu, 7 na Suwalszczyźnie i Podlasiu. W większości regionów, w tym w centrum kraju 11, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 13 stopni Celsjusza. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Laptop gamingowy Lenovo. Procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8,5 minuty po godzinie 7 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy Państwa w środę, poniedziałek dziś. Gratka dla fanów Tytusa, Romka i Atomka. Zaginione księgi, proszę Państwa, zostały odnalezione. Proszę zostać z nami. Szczegóły już za chwilę. I'm the boy in your other phone. Lighting up inside your drawer at home. All alone. Pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. wanna sit and look at you, look at you. What would it matter if your friends knew? Who cares what other people say anyway? Oh, we can go far from here and make a new world together, baby. 'Cause if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. Taki piękny początek, ale nie wiem, czy to realizator, czy John Mayer tak sobie wymyślił taką końcóweczkę, ale zrobił nam dzień. 12 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Zaginione trzy księgi Tytusa, Romka i Atomka zostaną, proszę państwa, opublikowane. Zaginione księgi to te opublikowane, co prawda, na łamach świata młodych, kiedyś, no ale nigdy nie zostały wydrukowane jako osobne księgi. Naszym gościem jest Artur Chmielewski, syn grafika i rysownika Papcia Chmiela. Dzień dobry, panie Arturze, witam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie z dalekich wybrzeży. Stanów Zjednoczonych, z Kalifornii. Jak pan zareagował, gdy dowiedział się pan, że te zapomniane historie znów ujrzą światło dzienne? No nie, no to są piękne rzeczy, dlatego że też dzięki cyfrowej technologii one są przepięknie wydane teraz. Ojciec zawsze narzekał, bo dobierał kolory, zastanawiał się, to jest amarantowy, a nie czerwony. A potem szło to do druku, maszyny się zacinały, kupowali tańsze farby i wychodziło to potwornie. I ojciec się tego wstydził jako grafik. Ale teraz te książki, które wychodzą przez Pruszyńskiego, Tytusopedia, to przepiękne po prostu. Tata byłby dumny. Szkoda, że nie doczekał. A to rzeczywiście zaginione perełki, o których nawet rodzina babcia już nie pamiętała? No właśnie, bo to są... Bardzo się cieszyłem z tego wydania Tytusopedii, bo ona zebrała wszystkie te komiksy i wszystkie utwory ojca. No teraz one są wydawane przez Pruszyńskiego. To są początkowe komiksy z lat 70., które ukazywały się w Świecie Młodych. Ja wtedy byłem malutkim chłopcem i to było dla mnie wspaniałe, dlatego że to kształtowało mój charakter. Dużo było komiksów o przestrzeni kosmicznej, bo przecież był Gagarin, potem był lądowanie na Księżycu, był pierwszy człowiek w kosmosie i to może to wpędziło mnie do NASA. Także to są przepiękne rzeczy teraz dla mnie, żeby to zobaczyć, te księgi, które wychodzą, no zaginione księgi, ale to są oczywiście księgi ze świata młodych, stare komiksy. Ale no, to są łezki w oczach dla mnie. No i tak słyszę wzruszenie właśnie, tym bardziej, że jak słyszę te komiksy, przygody Tytusa, Romka i Atomka, ukształtowała pana. Tak, no bo ojciec zaczął rysować Tytusa, Romka, Atomka w roku, którym ja się urodziłem, czyli tam, ja wiem, żartowali sobie z rodziców, że ojciec wymyślił ten komiks, żeby płacić za moje pieluchy. No ale jak tak spojrzałem się, bo dawno oczywiście oglądałem wszystkie księgi, ale nie pamiętałem niektórych tych rysunków ze świata młodych. Księga trzecia oczywiście jest mi Najbliższa. Jest mi droga, tak. Tak, no bo to jest kosmos, o kosmosie, ale tych pierwszych byłem zaszokowany, jak one wyszły w Tytusopedii, że to było wszystko, zaczęło się właśnie od kosmosu, że Tytus leciał właśnie w locie suborbitalnym, potem leciał na orbitę, prawda, no i tam są karbuloty, te wszystkie istotki, stworki, a no to musiało mnie zainteresować kosmosem. No a teraz wychodzą te trzy księgi, które wydaje Pruszyński, no to nie mogę się na sam doczekać, bo jeszcze tego nie widziałem. Znalazły się te oryginalne plansze zaginionych ksiąg. Wiele osób wspomina, że papcioch Miel był niesłychanie precyzyjny w archiwizowaniu swoich rysunków. Ta edycja to efekt dawnej dbałości o porządek, czy raczej takie przypadkowe odkrycie gdzieś zakurzone w szufladzie? To są właśnie te odkrycia, dlatego że te księgi niestety, szczególnie w ostatnich latach życia ojca, one się rozchodziły. Ktoś tam przychodził do niego, mówi, aha, my tu robimy muzeum, niech pan da nam księgę. No i jedna księga była ukradziona, prawda? 14 księga, Tytus z uczniem. No. Potem ta osoba, która ukradła to z młodzieżowego wydawnictwa, no to nagle chciała sprzedać to w Desie. Na szczęście złapano go, był proces sądowy. Ojciec wygrał ten spory proces sądowy, tylko że jeszcze nie dostaliśmy planszy, bo ta osoba ciągle się odwołuje. Ten polski system sądownictwa jest bardzo ciekawy. Można się spodziewać jeszcze jakichś innych perełek, nigdy wcześniej nie publikowanych komiksów autorstwa pana taty? Tak. No jeszcze co mnie cieszy, że nie tylko komiksy wychodzą, ale na przykład Tiso przysłał mi figurki Tytusa, można sobie kupić, tak jak są ci supermeni tutaj, można sobie kupować, to w Polsce można kupić sobie Tytusa, to jest piękne. Gigsax, można sobie kupić skarpetki z Tytusem, ja dostałem tych Gigsax skarpetki z Wannolotem, no i muszę wam powiedzieć, że ile razy je wkładam, to czuję się bardziej dowcipny. Dla pana jako syna twórcy, ale też jako człowieka zafascynowanego nauką i światem, kim dziś jest Tytus? Bardziej bohaterem dzieciństwa, symbolem nieustannego, no właśnie, uczenia się, ciekawości świata? No więc Tytus jest taki... Tytus nigdy nie odszedł od nas i zaskakuje mnie, bo tutaj przyjeżdżają ministrowie polscy i nagle mi cytują Tytusa, prawda? Ja się śmieję. Jak ty może cytaty robią różne, czytają ciągle dzieciom swoim. Także wiem, rozmawialiśmy z Pruszyńskim, żeby, no może nie chcę tutaj za dużo powiedzieć, bo to ma być niespodzianka, tak, ale tak. Może wyjdą jeszcze jakieś nowe księgi Tytusa w niedalekiej przyszłości. Och, to już pan dawno robił tutaj apetytu. To prawda, że na złość ojcu uczył się pan fizyki i matematyki od wielu lat. Jest pan pracownikiem amerykańskiej agencji kosmicznej NASA? Tak, no bo tata zmuszał mnie do, oczywiście miałem zrobić coś ważnego w życiu, zrobić rzeźbę, namalować obraz. No, więc tak jak zwykle się zmusza dzieci, prawda, do uczenia się fizyki, a one wtedy grają w jakimś rock'n'rollowym zespole, to tutaj było odwrotnie. Mnie zmuszano do plastyki, no więc jako bunt pewnie uczyłem się fizyki i matematyki, no i skończyłem w NASA. Bardzo się cieszymy, bardzo dziękuję za rozmowę i polecam Tytusopedię, bo po pierwsze to kompletny zbiór najstarszych komiksów z Tytusem, Ronkiem i Atomkiem. To takie swoiste kompendium na temat z udziałem najsłynniejszego tercetu. No a teraz po nowym roku, w styczniu, Zaginione trzy księgi będą opublikowane wcześniej, kiedyś, dawno temu na łamach Świata Młodych, a teraz jako trzy odrębne książki. Artur Chmielewski. No i oczywiście polecam księgę trzecią, w której ojciec mnie narysował oprowadzam Tytusa tutaj po moim centrum NASA w Pasadenie w Kalifornii. Jak to wszystko się pięknie ułożyło. Syn grafika i rysownika papcia Chmiela, Artur Chmielewski, był naszym państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. Mam nadzieję, że z tych trzech ksiąg pięknie wydanych teraz po nowym roku pan Henryk Jerzy Chmielewski, papcio Chmiel, będzie dumny i także jest dumny z syna pana Artura, z którym rozmawiałem. Nasza piosenka dnia teraz. Mówiłem, że będzie wyprawa trochę do Chin, trochę do Japonii. Natalia Przybysz w utworze Ramen. Nasza piosenka dnia na dziś. Jemy razem ramen, gdy jesteśmy same. Dziś ugotowałam

Już 19 listopada w warszawskim Centrum Expo przy ulicy Prądzyńskiego startuje pierwszy Narodowy Kongres Nauka dla Biznesu. Jedno z najważniejszych spotkań świata nauki i gospodarki, organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Sieć Badawczą Łukasiewicz pod patronatem Prezesa Rady Ministrów. Już dziś zapraszamy na wydarzenie, podczas którego naukowcy i przedsiębiorcy wspólnie stworzą rozwiązania zmieniające polską gospodarkę. Pierwszy Narodowy Kongres Nauka dla Biznesu. Warszawa, 19 listopada. Rejestracja na stronie naukadlabiznesu.gov.pl. Bądźmy tam razem. MediaMarkt, wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Biję na Black Weeks. Zgarnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Skrót serwisu Romuald Wójcik. 20 tureckich żołnierzy zginęło w katastrofie samolotu transportowego. Maszyna wracała do kraju, rozbiła się kilka kilometrów od granicy Gruzji z Azerbejdżanem. Przyczyna wypadku nie jest znana. Na miejscu pracują służby tureckie i gruzińskie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Dom Turka w Augustowie, Villa White House we Wrocławiu i Szkoła Podstawowa nr 17 w Rudzie Śląskiej mają szansę na główną nagrodę Światowego Festiwalu Architektury w Miami. W Domu Turka, byłej siedzibie NKWD, mieści się obecnie Dom Pamięci Obławy Augustowskiej. A my wracamy jeszcze na chwilę do Rudy Śląskiej, gdzie po raz 25 wręczono Hanysy, nagrody dla wybitnych Ślązaków. Wyróżniona Sonia Bohosiewicz wspominała, że jak wiele zawdzięcza Kazimierzowi Kucowi, który obsadził ją w jednej ze sztuk w Teatrze Starym w Krakowie. Wziął mnie na bok i powiedział tak, słuchaj, utalentowana jesteś, teraz pamiętaj, masz być teraz tak, skromna i pracowita, bo tacy są Ślązacy. W poprzednich latach Hanysa otrzymali m.in. Jerzy Buzek, Jan Miodek i Zbigniew Religa. Kolejny serwis Trójca o 8. Ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Uproszczenie unijnej polityki rolnej ma przynieść rolnikom ponad 1,5 miliarda euro oszczędności rocznie. Pakiet zmian znany jako Omnibus 3 zakłada m.in. ograniczenie kontroli, uproszczenie zasad uzyskiwania wsparcia dla gospodarstw ekologicznych czy zwiększenie płatności dla małych rolników. Porozumienie musi jeszcze formalnie zatwierdzić Rada i Parlament Europejski. Portugalia wygrała wyścig o inwestycje Microsoftu w Europie. Amerykański koncern za 10 miliardów dolarów będzie rozwijać tam sztuczną inteligencję. Z kolei Google w ciągu najbliższych 4 lat zainwestuje w Niemczech 5,5 miliarda euro. Dzięki tej inwestycji ma powstać kilka tysięcy nowych miejsc pracy, m.in. w Berlinie i w Monachium. Ponad połowa polskich pracowników stosuje te same hasła do różnych służbowych kont i urządzeń. Co dziesiąty pracownik przyznaje, że zapisuje swoje hasła w łatwo dostępnych plikach, notatkach albo mailach. Co czwarty z nich podaje swoje hasła współpracownikom, a co drugi pracownik używa firmowego sprzętu do celów prywatnych. Takie zaniedbania, choć często wynikają z przyzwyczajeń, a nie złej woli, znacząco zwiększają ryzyko incydentów. Od kradzieży danych przez ich zaszyfrowanie dla okupu, po całkowite przejęcie infrastruktury w firmie. Mówił Marcin Mazur z Dagma Bezpieczeństwa IT. Sensację wywołało ogłoszenie przez dom aukcyjny Sotheby's licytacji obrazu Sen słynnej meksykańskiej malarki Fridy Kahlo. Według przewidywań osiągnie on cenę od 40 do 60 milionów dolarów. Aukcja odbędzie się w Nowym Jorku 20 listopada. Obraz pochodzi z kolekcji prywatnej, nazwiska właściciela nie ujawniono. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł. 65 groszy, a euro 4,23. Uważajmy na drogach, ranek mglisty, w dzień pochmurno-deszczowo, w wielu miejscach możliwa mrzawka, ale od zachodu i południowego zachodu zacznie się przejaśniać. Na termometrach od 5 stopni na Pogórzu, 7 na Suwalszczyźnie, w centrum 11, a najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku do 13 stopni Celsjusza. Gratka dla fanów Tytusa, Romka i Atomka, 3 zaginione księgi już po Nowym Roku, a Państwo przypominają cytaty z Tytusa. Już jesień, tytusy odlatują na południe. Drugi mój ulubiony cytat, najgorsze są tortury tortem. No i w radiu się przyda odliczanie czasu, jedna chwila równa się 3 momenty. Tok, tok o poranku. Za 23 minuty będzie godzina 8. Państwo jeszcze wracają myślami do problemu przetłoczonego muzeum w Egipcie. 2 dwójki, 7 trójek. Dla zwiedzających w sprawie muzeum odczekać miesiąc, dwa i będzie spokojne wejście. Zapraszamy do Trójki. A teraz z Kairu, Gizy do Krakowa. Mają uniemożliwić wyrzucanie worków z odpadami komunalnymi do koszy ulicznych. Mowa o specjalnych nakładkach, które w kolejnej krakowskiej dzielnicy ma zainstalować Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Pod informacją na stronie internetowej dzielnica 14 Czyżyny pojawiło się pytanie m.in. kto za to zapłaci. Tę sprawę badał Jacek Frenzel. W Krakowie postanowiono zainstalować specjalne nakładki, bo ludzie wyrzucali worki ze śmieciami z domów. Oczywiście, że jest dobrym rozwiązaniem, żeby takie nakładki były na koszach na śmieci, ponieważ też w Krakowie, tak jak i w Warszawie, mamy dużą ilość ptactwa typu gołębi, które wyciągają te oczywiście śmieci, no i zaśmiecają tą przestrzeń wokoło tych koszy, tak więc myślę, że jak najbardziej. Jest to nie tylko przeciwko zwierzętom, ale też przeciwko mieszkańcom tak naprawdę. Piotr Odorczuk, rzecznik prasowy MPO Kraków. Którzy te kosze traktują jak swoje własne kosze do wyrzucania odpadów. Czy to jest poważny problem? Jest, dlatego że obserwujemy takie zjawisko od wielu lat, szczególnie w niektórych dzielnicach, gdzie jak tylko przejedzie samochód opróżniający taki kosz uliczny, takie kosze potrafią być na przykład na Starym Mieście opróżniane kilka razy dziennie, to jak tylko taki samochód przejedzie, natychmiast ktoś schodzi i wyrzuca worek odpadów komunalnych ze swojego mieszkania. Nie powinien tak robić, to jest pierwsza rzecz. I kosz jest automatycznie natychmiast przepełniony, śmieci trafiają wszędzie dookoła tego kosza i to jest problem, który chcemy wyeliminować. Niektórzy twierdzą, że takie śmieci będą wtedy wystawiane obok takich koszy. No będą, no to przecież to się skończy tak, że śmietnisko się będzie tworzyło sztuczne, bo wiadomo, że to działa na zasadzie wybitej szyby. Jeżeli ktoś postawi jeden, to następny dostawi i po prostu się to eskaluje. A oprócz tego ptaki wyciągają wrony, wyciągają śmieci i dookoła pełno jest śmieci. Takie nakładki to jest dobre rozwiązanie? Oczywiście, jak najbardziej. Nakładki to oczywiście spory koszt. Nie jestem pewien, czy koszt wyprodukowania czy zakupu takich nakładek jest wyższy niż koszt dodatkowych odbiorów odpadów na przestrzeni kilku lat. Podobnie w okolicach takich podmiejskich jest ta sama sytuacja. Ludzie mają śmietniki przydomowe, a wywożą śmieci do lasu. To jest problem mentalnością. Tutaj znalezienie rozwiązania złotego środka jest bardzo trudne moim zdaniem. W Kielcach też jest taki sam problem? Też jest taki problem, tak. Ludzie wychodzą z bloku i zamiast do śmietnika wyrzucają tuż obok miejskich śmietników. Tak to wygląda. Czyli takie nakładki są potrzebne? Są potrzebne. Ale one kosztują. No, ale sprzątanie tych śmieci też kosztuje. Coś za coś. Albo śmieci dookoła, albo porządek. Ciekawe, czy takie nakładki na kosze uliczne zadziałają też na ptaki, które sprytnie wydziobują, wyrzucają z kosza pojedyncze śmieci. No, oczywiście tam znajdujące resztki jedzenia. 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Nawet do mnie 66 6. Zamykam oczy, wypadaje się. Tańczymy razem z diabłem w szkle. Znowu nawiedza mnie. Zamykam oczy, wypadaje się. Tańczymy razem z diabłem na dnie. Znowu nawiedza mnie. To już wszyscy obudzeni. Także państwo przypominają sobie cytaty z Tytusa. Najlepszy cytat to był: daleko ci jeszcze do człowieka. Daleko? A ile kilometrów? Taki mi utkwił kiedyś. Nieśmiertelny, fantastyczny papcio Chmiela. Ze mną w studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty też jesteś team? Tytus, Romek i Atomek? No właśnie nie bardzo. Ale czytałam. Ja raczej Muminki, które przerobiłam wszystkie części Muminków, Dzieci z Bulerby. Dzieci z Bulerby to chyba 5 razy czytałam. Ale nawet mam takie wydanie, bardzo już sfatygowane właśnie z dzieciństwa. Czytane. Tak. Ania tak. Z Zielonego Wzgórza też pewnie w tym tak, panie się no, znalazła. Oczywiście. A uderzyłem w czułą strunę. Nie, ale jeszcze Krzyżacy na przykład, Sienkiewicz, Potop, w ogóle no uwielbiałam. Zresztą ja w ogóle uwielbiałam czytać zawsze i dalej lubię. Wyczytuję z twoich oczu, kto będzie dziś gościem za pół godziny? Były prezydent Bronisław Komorowski. Po święcie niepodległości będziemy rozmawiać o, no dosyć powiedziałabym, kontrowersyjnym przemówieniu prezydenta Karola Nawrockiego, który właściwie coraz bardziej chyba obsadza się w roli lidera obozu prawicowego. Zobaczymy, czy prezydent Komorowski wysłuchał przemówienia, co sądzi jako były prezydent na temat konfliktu, czy już właściwie wojny, o nominacje dla oficerów, tych oficerów, którzy pierwsze stopnie awansu mieli odebrać. Prezydent im odmówił tych awansów. Zobaczymy, co pan prezydent Komorowski, czy w ogóle miał taką sytuację w swojej kadencji, kiedy był prezydentem i jakby się zachował na miejscu Karola Nawrockiego. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Serdecznie i Renata zapraszam. Grochal o 8.13. Dwie dwójki, 7 trójek za kwadrans 8. Teraz gitara stoi w kącie, niech się nie kurzy. Coś państwu zagram. Proszę bardzo. Says we don't have to know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world that just don't wanna know. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Don't let go. We're all is a word. But he looked me in the eye, and I stared right down that barrel into the bottom of the world. Told you that they loved you. We cheated, we arrived, just hold on. miłośnicy tytusa są wśród nas. To jest przepis na perfumy tytusa. Czosnek, cebulę razem do kubki, dodać amoniak i siarkowodór, nos zapiekając, czekać na odór. Cały czas się zastanawiam, co się działo w głowie babcia Chmiela. Nieprawdopodobne. Za 12 minut 8, to teraz... Piosenka do wyjaśnienia. Kuba Ambrożewski, dzień dobry, co dzisiaj? Ann Peebles, I Can't Stand the Rain. Oberwanie chmury, które krzyżuje plany na wieczór, ale zmienia całe życie. Lata 70. to istny wysyp ponadczasowych deszczowych przebojów, także na polskiej scenie. Rok 74. i czerwone gitary. Ciągle pada, asfalt ulic jest śliski jak żuchrywy. Rok 76. i Krystyna Prońko. Ja lubię ten deszcz cisnej, na krzyżu... Jednak dzisiejsza historia dzieje się nieco wcześniej, bardzo daleko stąd. Lipiec 73. Memphis w stanie Tennessee. Wokalistka Ann Peebles wybiera się na koncert w okolicznym klubie razem ze swoim muzycznym i życiowym partnerem Donem Bryantem. Gdy staje w drzwiach, nagle zrywa się ulewa tak wielka, że nie są w stanie wyjść z domu. Nienawidzę deszczu, rzuca wkurzona Ann. Bryant, człowiek z uchem do dobrej frazy, wychwytuje naturalną rytmiczność tych słów. I can't stand the rain. Poza tym na czasie jest akurat kilka przebojów muzyki R&B, których akcja rozgrywa się w deszczu. Może więc trzeba zrobić coś na odwrót. Bryant siada do pianina i razem z Ann oraz ich kolegą, lokalnym DJ-em Bernie Millerem, zaczynają rozwijać temat w piosenkę. Rano utwór jest skończony, poza jednym detalem, piekielnie ważnym. Producent Willie Mitchell na samym początku piosenki dogrywa do niej partię perkusyjnego, elektrycznego instrumentu o nazwie timbale, który świetnie naśladuje stukot kropli deszczu. I Can't Stand the Rain nie staje się wielkim hitem, ale będzie jednym z najczęściej coverowanych i samplowanych utworów w historii R&B, między innymi przez Tina Turner. Czy Missy Elliott? A niejaki John Lennon określi ją mianem jednej z najlepszych piosenek wszechczasów. Piosenka do wyjaśnienia. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be?